الباب السادس والستون وثلاثمائة باب النهي عن صمت يوم الى الليل کسی دن رات تک خاموش رہنے کی ممانعت کا بیان. عن علی رضی اللہ عنہ قال حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الخطابي في تفسير هذا الحديث كان من نسك الجاهلية الصمات فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں، اور کسی دن رات تک خاموش رہنے کی کوئی حیثیت نہیں. اسے ابو داؤد نے حسن سند سے روایت کیا ہے. امام خطابی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کی جاہلیت کی عبادات میں خاموش رہنا بھی تھا، چنانچہ اسلام میں اس سے منع کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ خاموشی کی بجائے اللہ کا ذکر اور بھلائی کی بات کرو. وعن قیس بن ابی حازم قال دخل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ على امرأة من احمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ فقالوا حجت مصمتة. فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت رواه البخاری. حضرت قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ احمس قبیلے کی ایک عورت کے پاس تشریف لائے جس کو زینب کہا جاتا تھا. انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ بولتی نہیں. آپ نے دریافت فرمایا اسے کیا ہے، یہ گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے بتلایا اس نے خاموش رہنے کا ارادہ کیا ہے. آپ نے اس سے فرمایا بات چیت کر، اس لیے کہ یہ خاموشی جائز نہیں، یہ جاہلیت کا عمل ہے. چنانچہ اس نے بولنا چالنا شروع کر دیا. بخاری.